Nebe suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Sure adını ikinci ayetinde geçen Ennebe-ül Azim'den almıştır. Bu da mühim haber anlamına gelmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi? Hayır. İhtilafa ne hacet? Yakında anlayacaklar. Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler. Biz yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı? Hem sizi çift yarattık. Uykunuzu dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 sağlam gök bina ettik. Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk. Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik. Evet, o karar günü vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür. O gün sura üfürülür. Siz de bölük bölük gelirsiniz. Gökler kapı kapı açılır. Dağlar yürütülür, serab olur gider. Her taraf dümdüz olur. Cehennem pusuda. Her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır. Devirler boyunca orada kalacaklardır. Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar. İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar. Bu yaptıklarının tam karşılığıdır. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor, onu hesaba almıyorlardı. İşleri güçleri ayetlerimizi yalan saymaktı. Biz de her şeyi kaydettiğimiz gibi onların yaptıklarını da tek tek tespit ettik. Onun için onlara şöyle diyeceğiz: yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın. Artık bizden sizin azabınızı arttırmaktan başka bir şey beklemeyin. Ama Allah'ı sayıp günahlardan sakınanlar başarı ve mutluluğa ererler. Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var. Orada boş sözler, yalanlar işitmezler. İşte bu da Rabbinden mükafat, yeter mi yeter? Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, o Rahman'dan bir mükafattır. Onun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur. O gün ruh ve melekler saf saf sıralanır. Rahman'ın izin verdiklerinin dışında asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler. İşte bu gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan yolu tutar, ona sığınır. Biz gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek ve her şahıs önünde yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kâfir, ah ne olurdu, keşke toprak olaydım diyecek. Nâziât suresi Mekke'de indirilmiş olup 46 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Var gücüyle koşanlar, neşe ve şevkle yürüyenler, yüzüp yüzüp gidenler, yarışıp geçenler, işleri düzenleyip yönetenler hakkı için ki kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz. Günü gelince sura ilk üfleme yeri şiddetli bir depremle yıkacak. Onu izleyen ikinci üfleme herkesi mezarından kaldıracak. O gün kalpler güp güp atacak. Gözler yere eğilecek. İnkârcılar alay ederek şöyle derler: çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Fakat olay zor değil. Bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler. Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona Kutlu Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: Firavun'a git, zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? İster misin, seni Rabbine kavuşturan yola uğrayım, böylece sen de ona saygı duyasın. Ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o buna yalan dedi ve isyan etti. Sonra sırtını dönüp Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi. Adamlarını topladı ve onlara, sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. Allah onu dünyada da ahirette de şiddetle cezalandırdı. Bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu. Siz ey haşrı inkar edenler, düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor yoksa gök âlemini mi? İşte bakın, Allah onu nasıl da sağlam bina etti. Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı. Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı, dağlarını oturttu. Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayatı için yaptı. Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman insan neyin peşinde koştuğunu anlar ama artık iş işten geçer. Cehennem her görene apaçık görünür. Artık kim azdıysa, ahireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse, onun varacağı yer olsa olsa cehennemdir. Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse, onun varacağı yer de olsa olsa cennettir. Sana kıyamet saatini sorarlar. Demir atması ne zaman diye. Sen nerede, onun vaktini bildirmek nerede? Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi ona aittir. Sana düşen sadece ondan korkanı uyarmaktır. Onu gördükleri gün öyle gelir ki onlara yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada. Abese suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yanına görmeyen âmâ biri geldi diye yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Ne bilirsin, belki de alacağı öğütle arınacaktı yahut nasihatı dinleyip ondan yararlanacaktı. Ama irşada ihtiyaç duymayana ise ona dönüp itibar ediyorsun. Halbuki kendisi arınmak istemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Fakat Allah'a saygı duyarak sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun. Hayır, öyle yapma. Çünkü o ayetler öğüttür, uyarıdır. Artık isteyen ders alır. O ayetler şerefli, yüce ve tertemiz sahifelerde iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır. Kahrolası kâfir insan, ne nankördür o. Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da istediği zaman onu diriltir. Hayır, insan Allah'ın buyruğunu layıkıyla yerine getirmedi. Hele insan yiyeceklerinin kaynağına bir baksın. Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye toprağa iyice sürdük. Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunları sizin ve davarlarınızın faydalanması için yaptık. Ama vakti gelip de o kulakları patlatan dehşetli gün geldiği zaman, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. Yüzler vardır o gün, pırıl pırıldır, güleçtir, sevinç doludur. Yüzler de vardır, toza toprağa bulanmış, üstünü karanlık kaplamıştır. İşte bunlar kâfir, günaha dadanan, haktan sapan kimselerdir. Tekvir suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman, yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman, denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman, nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğuna hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, hesap defterleri açıldığı zaman, gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman, cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, işte o zaman her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. Bakın, gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı dem geceye, nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki, Kur'an, değerli bir elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür. O elçi ki, çok kuvvetlidir. Yüce arş sahibi Allah'ın nezdinde, pek itibarlıdır. Göklerde, ona itaat edilir. Vahiyler, ona emanet edilir. Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir. O, vahyi getiren elçi Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır. Bu söz, hele hele kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir. Siz nereye gidiyorsunuz öyle? Neden bahsediyorsunuz? Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler, onu dinlerler. Ama bu iş, sizin istemenizle değil, ancak Rabbül âlemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. İnfitar suresi, Mekke'de nazil olup 19 ayettir. İnfitar, göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman, kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, işte o zaman her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır. Ey insan! Nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan? O değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren ve seni dilediği bir surette terkib eden? Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Siz tutup dini dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar değerli, şerefli katiplerdir. Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. İyi ve hayırlı insanlar, naim cennetinde, nimetler içindedirler. Yoldan sapan kâfirlerse, ateştedirler. Onlar yalan saydıkları hesap günü, oraya girerler. Hem oradan hiç ayrılmazlar. O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bir daha söylüyorum. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin? O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün. O gün bütün hüküm ve yetki yalnız Allah'ın. Mutaffifin suresi, Mekke döneminin sonunda nazil olan bu sure 36 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vay haline eksik ölçüp tartanların. Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar. Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar. Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların, Rabbül âleminin divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? Hayır, hileye sapmayın. Ahireti inkâr etmeyin. Doğrusu yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri, siccindedir. Siccin nedir bilir misin? Siccin, kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların, o gün vay hallerine. Hesap vermeyi yalan sayanların, vay hallerine. Buna yalan diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları diyenlerdir. Hayır, gerçek öyle değil. Onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkâr ederler. Hayır, hayır. Bu cezasız kalmayacak. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır. Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir. Sonra kendilerine işte size yalan saydığınız cehennem denilir. Fakat hayırlı insanların hesap defterleri İlliyyun'dadır. İlliyyun bilir misin nedir? İlliyyun müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar. İşte o hayırlı insanlar naim cennetlerindedir. Koltuklarına kurulup neşe ile etrafa bakınırlar. Sen onlara bakınca yüzlerinde cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun. Kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Hitamı misktir. İçildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar bu cennet devletine konmak için yarışsınlar. O şaraba teslim içkisi de karıştırılır. Teslim de Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Cürümlere, suçlara batanlar dünyadayken müminlerle alay edip onlara gülerlerdi. Yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi. Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi. Onları gördükleri zaman şunlar kaçık insanlar, anormal tipler derlerdi. Hoş bunları müminlere gözcü tayin eden de yoktu ya. İşte bugün de müminler kâfirlerin üstüne gülerler. Koltuklarına kurulurlar. Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye bakınırlar. İnşikak suresi Mekke'de indirilmiş olup 25 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen fiilin mastarından almıştır. İnşikak göğün yarılıp parçalanması anlamında kullanılmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, yer yayılıp dümdüz edildiği, içindekileri dışarı atıp boşaldığı ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, seyredin siz, neler olacak o zaman? Ey insan, sen ta Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracaksın. Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür ve ailesine sevinç içinde döner. Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise yok olmayı ister. Alevli ateşe girer. O dünyadayken ailesi içinde keyifli, şımarık idi. Hiçbir surette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, o Rabbine dönecek. Zira Rabbi devamlı surette onun yaptıklarını görüyor. Tek tek kontrol ediyordu. Bu kontrolün de elbette böyle bir neticesi olacaktı. Demek gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için, gece ve gecenin barındırdığı şeyler hakkı için, dolunay halini alan ay hakkı için siz halden hale geçeceksiniz. Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğunda derin bir saygıyla eğilmiyorlar. Bilakis o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar. Allah onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir. Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele. Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükafat vardır. Büruç suresi Mekke'de nazil olmuş olup 22 ayettir. Büruç burçlar anlamına gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla süslü göğe, geleceği vaad olunan kıyamet gününe, şahid ile meşhuda kasem ederim ki, tıpkı kahrolası Ashab-ı Uhdud'un, o tutuşturulmuş ateşte dolu hendeyi hazırlayanların mel'un oldukları gibi, hani onlar ateşin başında oturur, mü'minlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi. Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hakimi, aziz ve hamid, mutlak galip ve bütün övgülere layık olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var. İman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise içinden ırmaklar akan cennetler var. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. Senin Rabbinin darbesi çok müthiştir. O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir. O gafurdur, mağfireti boldur, veduttur, kullarını sever. Onlar tarafından da sevilir. O arş sahibidir, şanı pek yücedir. Dilediği her şeyi yapar. Nitekim o orduların, Firavun ve Semud milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir. Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın hükmünden kaçamazlar. Zira Allah ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatır. Hayır, hayır. Kur'an onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O levh-i mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır. Tarık suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Surenin esas konusu ölümden sonraki diriliştir. Sure adını ilk ayette geçen Tarık kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a kasem ederim. Tarık bilir misin nedir? O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün. O bel ile göğüs nahiyesinden çıkan atılan bir sudan yaratıldı. Onu ilkin yaratan Allah elbette onu diriltmeye kadirdir. Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür. O gün insanın ne bir kudreti ne de bir yardımcısı kalır. Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için bu Kur'an kesin bir sözdür. Hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. O kâfirler var güçleriyle hile kurarlar. Ben de kurarım. Yani hilelerini boşa çıkarırım. Öyleyse o kâfirleri kendi hallerine bırak. Yakında sana olan desteğimiz gelecektir. Âlâ suresi Mekke'de nazil olmuş olup 19 ayettir. Sure adını birinci ayette Allah Teâlâ'nın sıfatı olarak geçen ve pek yüce anlamına gelen âlâ kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tenzih et Rabbinin yüce adını. O seni yaratıp mükemmel yaratılış vereni. O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını sağlayacak yolları göstereni. O yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni. Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Çünkü o size göre açık ve net olanı da gizli olanı da pek iyi bilir. Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et. Allah'a saygı duyacak olan nasihatı düşünüp ders alır. Ama pek bedbaht olan ise ondan kaçınır. Böyle olanlar ahirette en büyük ateşe girer. Orada artık ne ölür ne de rahat yüzü görür. Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan felaha erer. Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir. Bu elbette önceki sahifelerde İbrahim ile Musa'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir. Gâşiye suresi Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir. Gâşiye kaplayan, saran demek olup korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için kıyametin sıfatlarından biri olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gâşiyenin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun. Yüzler vardır, o gün yere eğilmiştir, zelildir, yorgundur, bitkin mi bitkindir, kızgın ateşe girerler, susayınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler. Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir. Bu diken ne besleyicidir ne de açlığı giderir. Ama yüzler vardır, o gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir. Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınarlar, orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler. O kâfirler bakıp düşünmezler mi? Mesela deve nasıl yaratılmış? Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş? Dağlar nasıl da yeri tutup dengeleyen direkler halinde dikilmiş? Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış? İşte böyle. Sen insanlara irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük cezaya çarptırır. Elbette onların dönüşü bize olacaktır. Elbette hesaplarını görmek de bizim işimiz olacaktır. Fecr suresi Mekke'de nazil olmuş olup 30 ayettir. Bu sure adını 1. ayetinde geçen ve sabah aydınlığı manasına gelen fecr kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fecre, o 10 geceye, çifte ve teke, akıp giden geceye yemin olsun ki kıyamet gelecektir. Nasıl bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi? Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Ad milletine, vadideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semut milletine, çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Bütün bunlar bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar. Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp nizamı altüst ettiler. Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı. Çünkü Rabbin hep gözetlemededir. Rabbi insanı denemek için ona değer verip nimetlere garg edince o, Rabbim hakkım olan ikramı yaptı der. Ama yine denemek için nasibini daraltınca o, Rabbim beni zelil perişan etti der. Hayır, siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama yetime değer vermezsiniz. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz. Mirasları helal haram demeden ne gelse yersiniz. Mal mülk sevgisi ise bütün benliğinizi kaplamış. Hayır, bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış. Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman, Rabbinin emri gelip melekler de saf saf geldikleri zaman ve cehennemin getirildiği gün, insan işi anlar o gün. Ama anlamasının ne faydası var o gün? Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım, der. İşte o gün, onun ettiği azabı kimse edemez. Onun vurduğu bağı kimse vuramaz. Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o senden razı olarak dön Rabbine. Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime. Beled suresi Mekke'de nazil olmuş olup 20 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, gerçek kâfirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı belde hakkı için, senin bu beldeye girişin hakkı için, hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için, biz insanı imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık. O insan, kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünüp durur. Kendisini gören olmadığını mı sanır? Biz ona görmesi için gözler, gönlüne tercüman olacak dil ve dudaklar vermedik mi? Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o, sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak, verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş bilir misin nedir? Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan fakiri doyurmaktır. Hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır. İşte, hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır. Ayetlerimizi inkâr edenlerin hesap defterleri ise, sol ellerine verilecektir. Onların cezası da, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış, ateş deposuna konulmak olacaktır. Şems suresi, Mekke'de indirilmiş olup, 15 ayettir. Adını, ilk ayetinde geçip, güneş anlamına gelen Şems kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş ve onun aydınlığı hakkı için, onu izlediği zaman ay hakkı için, dünyayı açığa çıkaran gündüz, onu bürüyüp saran gece hakkı için, gök ve onu bina eden, yer ve onu yayıp döşeyen, her bir nefis ve onu düzenleyen, ona hem kötülük hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki, nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran, felaha erer. Onu günahlarla örten ise, ziyana uğrar. Azgınlığı yüzünden, Semud milleti, Resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Bir ara, onların en azılı olanları öne atıldığında, bu yalanlamaları iyice şiddetlendi. Elçileri ise kendilerine, mucizevi olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın, dedi. Fakat onlar, o peygamberi yalancı sayıp, deveyi kestiler. Allah da, böylesi suç ve isyanları sebebiyle, azap indirdi. Onları yerle bir etti. Bunun sonucundan da, asla endişe etmedi. Leyl suresi, Mekke'de indirilmiş olup, 21 ayettir. Sûre, adını ilk ayetinde geçip, gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman, gece hakkı için, açılıp parladığı zaman, gündüz, erkeği de dişiyi de yaratan kudret hakkı için ki, sizin işleriniz çeşit çeşittir. Malını Allah yolunda harcayıp, ona saygı duyarak haramdan sakınan, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi, biz de en kolay yola muvaffak ederiz. Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp, Allah'tan müstağni gören, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız. O, aşağıya doğru yuvarlanırken, malı kendisine hiç fayda etmez. Doğru yolu göstermek elbette bizim işimizdir. Ahiret gibi dünya da elbette bize aittir. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. O ateş ki dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez. Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise, ondan uzak tutulur. O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü, hiç kimseden mükafat da beklemez. Sadece ve sadece, yüce Rabbini razı etmek ister. Kendisi de, ukbada, elbet hoşnut olur. Duha suresi, Mekke'de nazil olmuş olup, 11 ayettir. Duha, güneşin, kuşluk vaktindeki parlak haliyle ortalığa verdiği aydınlığa denir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükûnete erdiği dem gece hakkı için ki, ey Resûlüm, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Elbette senin için her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni dinin hükümlerinden habersiz bulup, seçerek dosdoğru yola koymadı mı? Seni muhtaç bulup, ihtiyacını gidermedi mi? Öyleyse sakın yetimi güçsüz bulup, hakkını yeme. Sakın onu küçümseyip üzme. İsteyene de kaba davranma. Onu azarlama. Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle. İnşirah suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi? Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır. O halde bir işi bitirince hemen başka işe giriş, onunla uğraş. Hep Rabbine yönel, ona yaklaş. Tin suresi Mekke'de indirilmiş olup 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytin hakkı için, Sina Dağı hakkı için, bu emin belde hakkı için ki biz insanı en mükemmel surette yarattık. Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükafat vardır. Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir? Allah hakimlerin hakimi değil midir? Alak suresi Mekke'de indirilmiş olup 19 ayettir. Bu kelime yapışkan, asılıp tutunan şey demek olup bundan maksat insanın ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Hayır. Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. Ama dönüş elbette Rabbinedir. Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye, ne dersin? O hidayette olsa ve Allah'ı sayıp ona karşı gelmemeyi tavsiye etse ne iyi olurdu. Ne dersin? O kul dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu? O bilmiyor mu ki Allah olan biten her şeyi görür? Hayır, hayır. Olmaz böyle şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz. İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et, ona yaklaş. Kadir suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'ı indirdik Kadir gecesi. Bilir misin nedir Kadir gecesi? 1000 aydan daha hayırlıdır Kadir gecesi. O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner. Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağarana kadar. Beyyine suresi Medine'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen el-beyyine, açık ve kesin delil kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe inkârlarından ayrılacak değillerdi. O kesin delil de içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden, tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir resuldür. Ehli kitap mensupları o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi. Halbuki onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur. Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler. Ama iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır. Bunların Rableri nezdindeki ödülleri içinden ırmaklar akan hem de devamlı kalmak üzere girecekleri adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır. Zilzal suresi Medine'de inmiş olup 8 ayettir. Deprem manasına gelmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman, insan şaşkın şaşkın ne oluyor buna dediği zaman, işte o gün yer üstünde olan biten her şeyi anlatır. Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder. İşte o gün bölükler halinde insanlar kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar. Ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar. Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur. Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur. Adiyat suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Surenin ilk ayetinde geçen ve cihat meydanında nefes nefese koşan atlar manasına gelen el-adiyat kelimesi ona isim olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gazilerin nefes nefese koşan, koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın basan, o esnada tozu dumana katan, derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki, gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Kendisi de buna şahittir. Ondaki mal hırsı pek şiddetlidir. Peki o insan kendisinin ve malının akıbetini hala bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman, işte bilhassa o gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır. Kâri'a suresi Mekke'de indirilmiş olup 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâri'a. Nedir o kâri'a? Kâri'ayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki? O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılır. Dağlar atılmış yüne döner. Artık kimin tartıları ağır basarsa memnun kalacağı bir hayata girer. Kimin tartıları da hafif gelirse onun barınağı da haviye olur. Onun ne olduğunu bilir misin? Haviye bir ateştir. Kızgın mı kızgın? Tekâsür suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri. Ta boylayıncaya kadar kabirleri. Hayır, geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil. Sakının bundan. İleride bileceksiniz. Evet, evet. İleride bileceksiniz. Sakının bundan. Eğer kesin bir tarzda ilmel yakin bilseydiniz, böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz. Evet, evet. Onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Asr suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 3 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim zamana, insanlar hüsranda. Ancak şunlar müstesna. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Hümeze suresi Mekke'de indirilmiş olup 9 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vay haline her hümeze ve lümezenin, böylesi mal yığar ve onu sayar durur. Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır, vazgeçsin bu hülyadan. Malı kendisini kurtaramaz. Mutlaka o Hutame'ye atılır. Bilir misin Hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar. Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Fil suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin ashab-ı file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi. Kureyş suresi. Mekke'de indirilmiş olup 4 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için yalnız bu evin Kâbe'nin Rabbine ibadet etsinler. Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler. Maun suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını yardımlaşma manasına gelen son ayetinden ve sureye genel olarak hakim olan konudan almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana, o yetimi şiddetle itip kakar, muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez. Vay haline şöyle namaz kılanların, ki onlar namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler. Kevser suresi. Mekke'de nazil olan bu sure, Kur'an-ı Kerim'in vahyin başlangıç döneminde indirilen surelerindendir. Kur'an'ın en kısa suresi olup 3 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gerçekten sana verdik Kevser. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver. Doğrusu seni kötüleyendir Ebter. Kâfirun suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kâfirler! Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz. Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. O halde sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasr suresi. Mekke'de nazil olan sure 3 ayettir. Zafer manasına gelen Nasr suresi adını ilk ayetinden almaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder. Tebbet, Mesed suresi. Ayrıca Mesed veya Leheb suresi olarak adlandırılan bu sure, Mekki dönemin başlangıcında nazil olan surelerdendir. 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kurusun Ebu Leheb'in elleri, zaten de kurudu. Ona ne malı ne de yaptığı işler fayda verdi. O, alev alev yükselen ateşe girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o ateşe odun taşıyacak. İhlas suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 4 ayettir. De ki, o Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah Samet'tir. Ne doğurdu, ne de doğruldu. Ne de herhangi bir şey ona denk oldu. Felak suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Medine'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını ilk ayetinde geçip sabah manasına gelen felak kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Nas suresi Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir. Adını ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar manasına gelen Nas kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden, o ki insanların kalplerine vesvese verir. O şeytan cinlerden de olur, insanlardan da.